हम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 20 नवंबर 1996 को लगभग रात्रि 8 बजे तिलक नगर नई दिल्ली में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण संग्रह करना मान बधाई आदर सत्कार आराम खुशी से रहना स्त्री भी जीवन बिता रहे हैं। मनुष्य एक अपराध करता है संग्रह कर देता है, दूसरे संग्रह नहीं करते, खाना खाते बोलते देते सुनकर सुकर खराब खा पी नहीं करते, सोते हैं नींद लेते हैं। मनुष्य होकर के एक अपराध अलग करते हैं, ये मानवता से विरुद्ध बात है। पर भोगेश्वरी प्रसन्नता न भोग भोगना और संग्रह करना ऐश्वर्य संप्राप्त करना, इसमें ही समय बर्बाद कर रहे हैं, बहुत बुरा भाई अनुभव करते हैं। मनुष्य की बहुत एक विलक्षणता बतावे, ये अगर अपने समय का सदुपयोग करे और मानवताओं के महत्व को समझे तो इसमें कितनी विलक्षणता है। ये संसार के लिए और अपने लिए और भगवान के लिए उपयोगी हो जाए, अपना उद्धार कर दे और संसार का सुधार और उद्धार कर दे और परमात्मा को प्रसन्न कर दे, ऐसी कोई चोरी नहीं है। अपना उद्धार भी नहीं कर सकते योगी और संसार को भी राजी नहीं कर सकता, प्रसन्न नहीं कर सकता, सेवा नहीं कर सकता और परमात्मा प्राप्ति क्या करेगा। मानव शरीर में ये विलक्षणता है, विचार करो तो एक बहुत विचित्रता है कि भगवान की भूख को ये मिटाता है, अपनी भूख को मिटाता है और संसार की भूख को मिटाता है। इतना विलक्षण मानव शरीर है। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता निणाम श्रेयो विदित सया, भगवान कहते हैं मैंने तीन योग बताए हैं तो तीनों में कर्मयोग के द्वारा ये संसार की महान सेवा कर सकता है, ज्ञान योग के द्वारा अपना उद्धार कर सकता है, भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर सकता है। प्रसन्न नहीं भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान अपने को मुकुटमणि माने, मानो भगवान की आवश्यकता पूरी करे। भाव के भूखे हैं भगवान, जैसे दुनिया भूखी है भूखी प्यार से कपड़े आदि के लिए, ऐसे प्रेम के लिए भूखे हैं भगवान। भगवान की भूख मिटा सकता है और अपनी सदा के लिए भूख मिटा सकता है और दुनिया के भी बहुत बड़ी भारी सेवा कर सकता है, ऐसी मानवता है। एक बात तो सभी कहते हैं भाई अपना कल्याण करने का मौका मानव शरीर में है, अपने कल्याण का तो है ही, इसके सिवाय भगवान की भी बड़ी भारी सेवा जो भगवान के हृदय की सेवा है। भगवान की और किसी चीज का घाटा नहीं है, कमी नहीं है, प्रेम की कमी भगवान को मालूम होती है। वो कोई प्रेम करने वाला है तो मनुष्य ही है और कोई है नहीं ऐसा। देवताओं में भी ये ताकत रही है, पशु पक्षियों में, मनुष्यों में, अथवा नार के जीवों में, भूत प्रेत पिशाच आदि में तो शरीर है ही, कहा योग्यता ही नहीं है। इतनी विलक्षणता इस मानव शरीर में है। कितनी विलक्षणता है? तीन तो है, मनुष्य है और मनुष्य में खुद एक है और एक भगवान है। तो भगवान की सेवा कर सकता है, मनुष्य की सेवा कर सकता है, अपना उद्धार कर सकता है और संपूर्ण वस्तुओं का सदुपयोग कर सकता है और उपार्जन कर सकता है। वस्तुओं का उपार्जन करना, उनका सदुपयोग करना, परंतु आज उपार्जन में भी कमी आती है, उसमें दुष्टता करता है और सदुपयोग करने से विमुख हो रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, अपने शरीर का भी दुरुपयोग कर रहा है, अपने धर्म का भी महाराज पालन न करके अधर्म कर रहा है। और भगवान की प्रसन्नता दूर से दूर रही, भगवान को जानता ही नहीं, समझता ही नहीं, इसे मुख ही नहीं करता, देखता ही नहीं, फिर बहुत बड़ी भारी गलती कर रहा है। तो भाइयों सुनो, आप ध्यान दो, मानवता आपकी समर्थ तब होगी कि जब भगवान को भी प्रसन्न कर लो और दुनिया का भी महान हित करके सेवा कर लो और अपना सदा के लिए उद्धार कर लो, तब मानवता सफल होगी। केवल अपना उद्धार कर लेता है उसे भी सफल हो जाता है जीवन, पर भगवान का प्रेम कर ले ये बात विलक्षण है। अपना उद्धार करता है वो अपने संसार और शरीर से असंगता का अनुभव करता है। जो विशेष मकाश असंग ही है वयम पुरुष, वो असंगता का अनुभव करने से तत्व ज्ञान हो जाता है तो अपना उद्धार कर लेता है। परंतु संसार की सेवा उसके द्वारा भी होती है, तत्व के पुरुष के द्वारा भी संसार की सेवा होती है, भगवान भी प्रसन्न होते हैं, संसार की सेवा कर्मयोग के द्वारा करता है। अपना जो कुछ है सब उस भगवान के लिए है, भगवान की प्रसन्नता के लिए है। इस वास्ते संसार की भी सेवा करे और भगवान की भी प्राप्ति करे, प्रेम करे और अपना भी उद्धार करे, तब वास्तव में मनुष्य की सफलता है, मानव जीवन की। वो मानव भाई हो चाहे बहन हो, इसे फर्क नहीं है। कई संप्रदायों में ऐसा है कि पुरुष का कल्याण होता है, बहनों माताओं का नहीं होता है। हमारे यहाँ बहनों माताओं का कल्याण होता है, पुरुषों का भी होता है। पुरुष न पुरुष होगा जीव, जब जितने संसार में है सबका उद्धार हो सकता है, सबका कल्याण हो सकता है, और शास्त्रों में बात आई है। अभी से शुद्धाचारो भरते दुराचारी दुराचारी साधु था शूद्र किंतु ब्राह्मणा को ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र पापी दुराचारी और स्त्रिया ये सात आदि बताए भगवान ने। इसलिए भगवान भी खुश हो जाते हैं, भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान क्या बताए, मानव जीवन की इतनी विलक्षणता, इतनी विलक्षणता है। भगवान क्या कहते हैं, हूँ भक्ति को दास, भक्त मेरे मूत में। ये मौका केवल मनुष्य में मिलता है, भगवान भी जिसको मुक्त मणि करे। और वो ना तो दुनिया की सेवा करता है और ना भगवान का मुक्त मणि का, ना अपना उद्धार करता है। ये क्या है, ये मानव जन्म की कीमत नहीं समझी। मानव क्या चीज है, मनुष्य शरीर, इस तरह ख्याल नहीं किया। कई बार संग्रह करना और खाना सोना आराम करना मान बढ़ाई में फंस गया, इसमें लगा हुआ है। इसमें भी इतना पतन हो गया है, इतना उद्धार हो गया है, इतनी दुष्टता आ गई है, इतनी मलिनता आ गई है कि जिसका वर्णन क्या करें। रामायण में कहा है, बल फल वास नरक करता था, दुष्ट संग जैनी ही विधाता। नरकों का निवास अच्छा है, मैं दुष्टों का संग न दे भगवान। वो दुष्टता करते हैं, महान हत्या करते हैं, पशुओं की हत्या, गायों की हत्या, मनुष्यों की हत्या, कर्म की हत्या, महान महान पाप जो चार बताए हैं, मदिरापान है, परस है, गुरुपत्नी गमन है, स्वर्ण आदि की चोरी है, कितना कितना पाप करता है, इनसे बड़ा भयंकर पाप गर्भपात कर रहा है। पुरुष भी चेष्टा कर रहे हैं, बहनों माताओं भी इसमें लगी हुई है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, इसे बड़ी घोर पाप कोई हो नहीं सकता, हमने पुरुष को कभी देखा नहीं है, इतना महान पाप कर रहे हैं। गर्भ का बालक है उसको ऋषि कहा है, भागवत में माता देवहूति के सामने महान कपिल देव कह रहे हैं कि घर में होता है बालक उसको 100 जन्मों की बात याद होती है, इतने वो ऋषि है, उसको ऋषि नाम दिया भागवत में, 7 उस ऋषि की हत्या करना कितना बड़ा भारी पाप है, ये महापातक माना जाता है, स्वर्ण रत्न आदि की चोरी करना, मदिरा पान करना, गुरुपति का ब्रह्म हत्या करना, ये 4 महापातक, और इनका शब्द करे वो भी महापाती पंच उग्र पापा, 5 उग्र पाप है, उनसे भी बहुत बड़ा भारी पाप है गर्भ हत्या का, वो गर्भपात करते हैं, उसमें राजी होते हैं और कहते हैं किसने अन्न खाएंगे क्या, बड़ा आश्चर्य आता है, हमें दुख भी होता है, आश्चर्य दुख लागर आश्चर्य हो गए, अजब सी बात है यार, बड़ी विचित्र बात है। जब जनता कम थी उस समय बाहर से अन्न आया है, हमारी उम्र में हमारे देखा हुआ है, रद्दी वो होते थे क्यों बाहर के, तो वो आता था, और जनता बड़ी है तो बढ़िया बढ़िया चावल गेहूं फल साग पत्र बूटिया कितने विदेशों में जा रही है, प्रत्यक्ष इसका लाभ हुआ है जनता के बढ़ने से, उसे कहते हैं बढ़ जाएगी तो नुकसान हो जाएगा, खाएंगे क्या, आंखों में धूल झोंक रहे हैं, महान पाप कर रहे हैं, ये मानवता है, राक्षसपना भी नहीं है, असुरपना भी नहीं है, भूत प्रेत पिशाच भी इतना नुकसान नहीं करता जितना मनुष्य नुकसान करता है, और फिर मानव कहलाता है, शर्म नहीं आती है, क्या कर रहे हो, तो क्या करना चाहे थे क्या कर रहे हो, त्रिलोकी में कोई ऐसा जीव नहीं जिसको मनुष्य नहीं प्रसन्न कर सकता, तर्पण के कर्ण में तर्पण गज महाराज समुद्र चिंता समुद्र को तर्पित करता है, जिसमें जल जो भरा है उनकी उसकी प्यास भी ये बुझाता है, सूर्य भगवान को तर्पण दीपक दिखा करके सूर्य को पूजा करता है, कितनी विलक्षण बात है, पितरों का पूजन करता है, देवताओं का पूजन करता है, पशु पक्षियों की जीवन देवता वेद भूत पिशाच का सिंपल पूजन करता है, दुनिया के मात्र जीवों की महान सेवा करने वाला, ऋषि मुनियों की महात्माओं की सेवा करने वाला, ऋषियों के दृष्टि हुए ग्रंथों का अध्ययन करके और उनको प्रसन्न करने वाला, इतना ये मानव है। अब उसी सफलता कैसे हो, ये कम से कम अपने चिन्हावरी तो पालन कर रहे, इतना बड़ा भारी काम ये कर सकता है, उस जगह आकर के नरकों में जा रहा है, जिस दुष्ट का संग नरकों से भी अधिक खराब बताया है, उन नरकों में जाने वाले दुष्टता कर रहे हैं, हिंदुस्तान की मैं जितना चमड़ा गया है इतना किसी देश ने विदेश में चमड़ा नहीं गया है, इतने जानवरों को मारा है, सर्पों को मार दिया, छोटे चीजों को मार दिया, हाथियों को मार दिया, जैसे हजारों हजारों को मार दिया, गायों की महान कतल कर दी, हिंदुस्तान में पहले विचार था कि गायों की रक्षा करेंगे स्वराज मिलने पर, 37,000 दूसरे खाने खुल गए, इससे अधिक और खुल रहे हैं, अब ये तैयारी हो रही है अबड़ा में वहां हमारी महापति खानेंगे, करेंगे क्या, गायें घट गई है, पशु घट जाएंगे, करोगे क्या, उनको महाराज जीविका के लिए मौका नहीं मिलेगा, पशु बहुत खत्म हो गए हैं और हो रहे हैं, और महाराज इन्हें ध्यान ही नहीं है कि अंडा खाओ मांस खाओ बदरा पियो, इसमें बहुत जोरों से प्रचार कर रहे हैं, कितनी बड़ी हत्या कितने अनर्थ कर रहे हैं, जो भी देश सबका धर्म में प्रधान था ये और सबका मालिक था ये गुरु है सबका, एक देश प्रभु तस्य सकाशा नग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्वीम सर्व मानवा भूमंडल मात्र गुरु, ये जो भू मंडल है इस भू के बाहर ऊपर रहे नीचे सब जगह चारों तरफ रहने वाले मनुष्य तो 200 से अधिक देश है, इन देशों को ये शिक्षा देने वाला एक तो देश पशु थे, इस देश में पैदा होने वाला ब्राह्मण उससे अपने अपने देश की शिक्षा इंग्लैंड में करे, चीन में कैसे करे, जापान में कैसे करे, आधिकारिक देशों में हम कैसे करें स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षण पृथ्वीम सर्वमानव सब मानवों को शिक्षा देने वाला आप विधान बताया है जिसमें हिंदुस्तानी के कलम नहीं है बाहर देशों के कलम लेकर के विधान बनाया गया हद हो गई है कितना अनर्थ हो रहा है उस मानव जन्म के भाइयों बहनों आप कृपा करो आप अगर चाहो तो अपना कल्याण कर सकते हो ये तीनों काम आप कर सकते हो आप जितने भाई बहन बैठे हैं वे अगर सचेत हो काम करें तो दुनिया की बड़ी भारी सेवा हो निष्काम भाव से सेवा करना स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धि बिंदित मानव यथा प्रवृत्ति भूता नाम जिससे संसार की वृत्ति हुई है पैदा हुआ है ये सर्वविदं ततम सोध्याप्त है स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य अपने कर्मों से उनका पूजन करे मनुष्यों की पशुओं की पक्षियों की वृक्षों की भूत प्रेतों की पिशाचों की देवताओं की सबकी सेवा अगर भगवान को तृप्त कर सकता है इतनी योग्यता मनुष्य में है तो मनुष्य की सफलता तब होगी भाई नहीं तो मनुष्य की सफलता नहीं है अपना उद्धार करने में भी अपनी सफलता है परंतु पूर्ण सफलता तब होगी जब ये तीन जो योग भगवान ने कहे इनका पालन किया जाए और गृहस्थों के लिए कर्मयोग सबसे सुलभ और सबसे बढ़िया है पर कर्म किया जाए गृहस्थों के लिए अपना जो धन है मन है धन है विचार है अपनी बुद्धि है योग्यता है पद है अधिकार है जो आपका वो सब का सब दुनिया के हित के लिए है अपने भोग के लिए नहीं है यही तनु कर फल विषय न भाई इस शरीर का फल विषय भोग काम नहीं है जिसमें विषय भोगों के लिए हत्या कर रहे हैं बहा तो है कि दुनिया क्या खाएगी परंतु विषय भोग भोग और क्षमता न जन्मे कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई महान हत्या कर रहे हैं कितने नीचे चले गए ये मनुष्य लायक काम है हिरणा के हिरणे के शुभ हुए जिनके कितना दूर आदि रहते हुए उनमें कितना कितने कितने अनर्थ किए उसकी गर्भवती स्त्री उसको इंद्र ले जा रहा था नारद जी मिले के पीछे इसी अबलायु को दूध दे रहा है और सुनेंगे स्त्री जाति सदा आदर नहीं रही है ये मातृशक्ति है ये आप हमारे सबको को पैदा करने वाली ये माता है ये माता मातृशक्ति है ये मामूली नहीं है यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता उस स्त्री जाति को तो नष्ट कर रहा है तो कहते हैं इसको मैं नहीं करता हूँ इसके पेट में जो आयुष है उस अकेले ने नाकों दम कर दिया है दुनिया का ये दो बाप बेटा हो जाए तो मजा क्या करेंगे तो उसने गर्भपात नहीं किया इतना शत्रु माना जिसने भी गर्भपात नहीं किया ये जन्मेगा तो मरूंगा आज वो अकल नहीं आप लोगों में क्षमा करेंगे आप मैं व्यक्ति को नहीं कहता हूँ कुछ भी आप समुदाय में क्या दशा हो गई आपकी क्या स्थिति होनी थी क्या करना था बस क्या कर लगे क्या करना चाहिए था कितना उपकार हित करना चाहिए था उसमें महान अहित के ऊपर लग गए मेरे भाव मानुष हो देगा दुर्लभ दत्त लब्धा सुदुर्लभ निधम गौ संभवान दे मानुष हो सुदुर्लभ सदकिंधन गावा देवताओं के लिए भी मनुष्य दुर्लभ उस दुर्लभ शरीर को आयो नहीं जाना मुक्ति के लिए तटबंदी कर देना गर्भवाद कर देना गर्भपात असबंदी कर देना पहले ही ऑपरेशन कर देना लूप लगा देना किसी से जन्म नहीं देना अगर भूल से गर्भ में आ जाए तो गर्भ में आए हुए मनुष्य बड़े हुए की हत्या कर देना और पृथ्वी पर नहीं आने देना उनको कल्याण का मौका न होने देना बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हैं ये मनुष्यता है राक्षसों भी ऐसा नहीं हुआ अनर्थ जो राक्षसों का इतिहास में वर्णन आता है उन्होंने ऐसा क्रूर कर्म नहीं किया जैसा आज आप कर रही है भाई बहन बड़े हुए क्या कर रहे हैं कितना क्रूर कर्म कर रहे हैं कितनी हत्या कर रहे हैं अरे किधर जाना था किधर जा रहे हैं दुनिया मात्र का हित करने वाले मनुष्य जन्म को लेना नहीं देते मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ है देव वो मानुष को देहा उस देह में आने नहीं देना पहले गर्मी में आ गया शरीर बन जाए उसका तो भी उसका पात पतन कर देगा और कितने कितने जीते जीते की टुकड़े भी करते हैं सिनेमा देखा इसके सिनेमा इसलिए बताया है चित्र में किस किस तरह से करते हैं। राम राम राम मेरी लज्जा की हद हो गई, दोनों माताओं के लज्जा ही भूषण हुआ। उसमें पर पुरुष गुप्त बात करते हैं अपने गुप्त अंग देकर ही राम राम बात करते ही है दह जाए ऐसी दशा हो जाए। सर्व जागणिका नष्टा निर्ल लज्जा के कुल अंगना शर्म नहीं आती तो लज्जा भी नहीं आती, पाप करने का विचार ही नहीं आता। ऐसे ऐसे घोर पाप कर रहे हैं मानवता सफलता सफलता हो गई है। महान विमर्श कर रहे हैं अभी भी कर रहे हैं जिसका परिणाम बड़ा भयंकर दुख होगा, तो मानते नहीं है। सुनने को भी कहते कि नीति बहुत आवश्यक है, मैंने देख लिया जिसमें नहीं साफ है नहीं कहते तो ये बहुत ही आवश्यक चीज है। ये तो लोगों के छोरों के हृदय में बैठ गई, पहले परीक्षा में छोकरों को पढ़ा दिया कि बस ये तो परिवार नियोजन तो करना ही चाहिए। ऐसे में खाएंगे क्या रहेंगे कहाँ, उचित तो ये थोड़ी बहुत जमीन जितनी पड़ी है उसमें अनाज पैदा करके सरकार को चाहिए कि सबके रोटी का प्रबंध कर दे। रसोई थोड़ी बनी है आधे आधी मार दो, अरे रसोई और बड़ा हो मार दो, ये कोई अकल है? ये मानव बड़ा है राक्षस ही डीची वाला है। ये मानव तब हो सबकी सेवा करे, सबको आराम पहुंचावे, सबको सुख पहुंचावे, सबका कल्याण। सर्वे भयं सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्ट दुख भाग हो, सबकी सब सुखी हो जाए, सबसे निरोग हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, लोग परलोक में सब तरह से उद्धार हो जाए, ऐसा काम करना मनुष्य का धर्म ना। वो मनुष्य जन्म में नहीं आना देना दूसरे को, आप तो कल्याण करते नहीं और कल्याण के आ नहीं जाए उसे नाश कर देना। कितने बारी अनर्थ कर रहे हैं सज्जनों, बचो कृपा करो कृपानाथ, अब भी आप बचो बचो, आपका अधिकार है, आप अब भी कल्याण कर सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए भक्ति के लिए आप शेष शुद्ध विचार अत्यंत पापी बड़ा भाई पापी भी अगर भगवान का भजन करे तो क्षिप्रम भवे धर्मात्मा। अब जेरे सर्वे वे पापे भी सर्वे वे पाप कृतम श्रवन ज्ञान प्रवे नहीं वे। महान पापी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, महान पापी भक्ति को प्राप्त कर सकता है, महान पापी गत संग से मुक्त से ज्ञान अवस्था से रहे यज्ञ करता है कर्म कर्म योग किया जाए तो उस समय सब कर्म लिप्त हो जाते हैं। ऐसे ऐसे पापियों के लिए भी ये बताया, पापी से पापी के लिए भी ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग सब बताया। ऐसा ऐसा उत्तम अवसर पा करके भी क्या कर रहे हैं, अब भी चेत करो तो अब भी कल्याण हो सकता है। महान पाप करने पर भी अब से शुद्ध आचार भक्ति के लिए बताया, ज्ञान के लिए अभिषेदी पापे भ्या सर्वे भ्या पाप कृत कम जितने पापी हो सब पापी अधिक हो और पाप कृत और पाप कृत तर और पाप कृत तम आखिरी हद कर दी है। तम इष्टम पड़ते संस्कृत में अत्यंत में होता है, ऐसे अत्यंत पापी भी अपना उद्धार कर सकते हैं। ऐसा मानव से ही प्राप्त किया है तो सज्जनों सबकी सेवा करो। दो काम खास है मनुष्य के, भगवान को याद करना और दूसरों की सेवा करना, ये खास बात है। भगवान है और इन जनते बीच में मनुष्य है, ये मृत्यु बीच में है, तो भगवान की सेवा करें और मात्र दुनिया की सेवा करें, पशु पक्षी आदि वृक्ष आदि सबकी सेवा करें, सबको सुख पहुंचाए। ऐसा मनुष्य नहीं था, इतना कुल घाटुक हो गया है, राक्षसों से भी बड़ा नीचा। तो भाई बहनों से प्रार्थना है अब चेत करो, समय चला गया बहुत चला गया, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए गीता ने कहा है कि थोड़े से थोड़े समय में अंत काले जमा में वस्मन मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति शब्द भाव याति नास्त्र संशय। अंत काल में अंतिम श्वास में भगवान को याद कर कल्याण हो जाए तो थोड़े से थोड़े समय में कल्याण हो जाए। अभिषेक सुन गया जो अभिषेक पापी जो पापी से पापी कल्याण हो जाए और मूर्ख से मूर्ख बिल्कुल अनजान ददा बुद्धि योगंतम तेषा में अनुकंपार्थम आम अज्ञान अज्ञान धन अंधकार ज्ञान भाषता ज्ञान दीपी न अज्ञान धन तमह नाशयामी भगवान कहते। पापी से पापी थोड़े से थोड़े समय में मूर्ख से मूर्ख का कल्याण हो सकता है। आप लोग बहुत पढ़े लिखे भी हो, समझदार भी हो, पुस्तक भी पढ़ते हो, गीता रामायण का अभ्यास करते हो, सत्संग करते हो, ऐसे सत्संग आयोजन करते हो, आप अगर हिम्मत करो तो बहुत जल्दी आपका कल्याण हो जाए, दुनिया का हित हो जाए। इतने दिन गए सो तो गए, अब जितने बाकी बचे हैं इनको समय को अगर सही ठीक करो तो कितना बड़ा भला हो जाए, भला हो जाए। सज्जनों, पापों से बचो, अन्याय से बचो, अत्याचार से, दुराचार से, व्यवचार से, अनाचार से बचो। महान महान आनंदकारी आपके देश में अनुसार हो रहे हैं, ऐसा आचार हो रहा है। एक भी ऐसी बीमारी आ रही है जिसके बढ़ने पर मरने का कोई उपाय, बचने का उपाय नहीं है, ऐसा ऐसा भयंकर हो गा रहा है। उनकी कितना तरक्की भ्रष्ट हो गया है, इस परिवार नियोजन से तरक्की भ्रष्ट हो गया, शरीर भ्रष्ट हो गया, हमारा शरीर कुछ नहीं था, धन कुछ नहीं, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, परंतु शरीर से गया तो मनुष्य बड़ा ही सभा सर्वथा खत्म हो गया। वो चरित्र भ्रष्ट कर रहे हैं, ये बड़े उत्साह से कर रहे हैं, रुपया लगा लगा कर रहे हैं, पैसे लगा करके, समय लगा करके, अपने मवी दूर मजा लगा करके, वो सब खर्च करके तलाश कर रहे हैं अपना और दुनिया का। चेत करो भाइयों बहनों, चेत करो, होश करो, सत्य किसमें लग जाओ। अभी से आज से ही हम पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे, गर्भपात नहीं करेंगे, ये परिवार नियोजन नहीं करेंगे। बड़े आश्चर्य की बात है, केवल भोग इच्छा पूरी करने के लिए, यही तनु कर फल विषय या ना भाई, विषय का निषेध किया है, केवल विषय भोग के सिवाय और कुछ नहीं। ये परिवार नियोजन मतलब क्या है कि विषय भोगते रहे, बच्चों का पालन पोषण भी नहीं करना पड़े, उनकी विद्या पढ़ाना है, उनको ब्याह करना है, ये भी आपस नहीं, भोग ही भोग होगी, कितना भोगोगे और मरोगे बहुत जल्दी, आयु खत्म हो जाएगी बहुत जल्दी। दिन के लिए रखो तो जीवो कई दिन, अब तारीख पैदा नहीं करना, कोई कोरा भोगो ही भोगों में लगेगी, इतनी जल्दी राम नाम सत बोल जाएगी, खत्म हो जाएंगे। जल्दी मरने की इतनी क्यों जल्दी कर रहे हो, उम्र खत्म हो रही है, इसे काम क्रोध लोभ से अनेक हो रहा है, और कामना में ज्यादा फंसने से, भोगों में फंसने से उम्र खत्म होती है, शरीर नष्ट होता है, रोग वृद्धि होती है, नाताकत हो जाते हैं आप, शक्ति नहीं है, तो ये दशा हो रही है, अरे इसलिए भी फेर चल रहे हो, अरे भाई स्वार्थी नहीं, जीना भी नहीं चाहते, काम ऐसा करें जल्दी मरे, जल्दी मरे, जल्दी मरे। कितने आश्चर्य की बात है, कृपा करो कृपानाथ, थोड़ी प्रार्थना सुनो। आप लोगों का घरों का ही भिक्षु मैं आपको कह रहा हूँ, आप लोगों का ही बालक मैं भी तो आपसे ही गए हूँ, जितने साधु है महात्मा है से तो कृष्ण से ही पैदा, ब्रह्मचारी भी कृष्ण पैदा होता है, कृष्ण भी कृष्ण से पैदा होता है, वानप्रस्थ भी कृष्ण से पैदा होता है, सन्यासी साधु भी कृष्ण से पैदा होता है, आप सबके माँ बाप हो, अरे आप भी ऐसा करोगे तो हमारे को बचाएगा कौन, आप यहाँ सोचो। सारो संगम पास होते ही सत्तम धन्य गृहस्थाश्रम है, सबका मूल गृहस्थाश्रम है, वहीं आप अंदर शुरू कर देते हो, किससे रक्षा करें बताओ। हमारे को भूख लगती है, हम आपके घरों पर जाते हैं, उससे हमारे मिलता है, हमारे को नाराज निर्वाह होता है। सबकी रक्षा करने वाला, सबके भगवान की भी तृप्ति करने वाला सज्जनों, ध्यान तो ऋषि मुनि महात्मा संत कहने हो गए, उन सबको तृप्त करने वाला, नीचे नीचे भूत प्रेत पिशाचों को भी पानी देने वाला, उनको भी पिंड देने वाला, ये मानव इतना बड़ा भारी दाता, भगवान का भी दाता, भगवान की इच्छा पूरी करने वाला, कर क्या रहा है कि जो इसमें आवे उनको ही मंद करके और महान नरकों में जा रहे हैं। सज्जनों, सच्चे हृदय से भगवान में लगो, भगवान के नाम का जप करो, इस कलयुग में नाम की महिमा बहुत विशेष है, चौं श्रुति चौं युग नाम प्रभाव कली विशेष, चारों ही वेदों में और चारों ही वर्णों में, चारों ही वेदों में, चारों ही समय में नाम प्रभाव है, और कलयुग में विशेष है, माँ का आया है, जैसे जेठ वैशाख आषाढ़ के महीने वर्षा बरसती, खेत की ऋतु होती है, इसलिए नाम की, भगवान नाम की महिमा बहुत विशेष तरह से है। कितना ही पापी हो, भगवान नाम से सब अंतन पाप अनंत पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम नास्ति यावत् शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत् कर्तुं न शक्नोति पातकम् पातके जना। पापी से पापी जितना पाप नहीं कर सकता, इतने पापों के नाश करने की शक्ति भगवान के नाम में है। सुनिए भगवान नाम और वागस्ती वसवर्तनी, भगवान का नाम सबके लिए सुलभ, किसी के लिए दुर्लभ नहीं है। हर कहीं भाषा में गया जात भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका अशीर। मनुष्य मात्र नाम का अधिकारी है, वेदों का गायत्री का अधिकारी में वेद होता है, परंतु भगवान नाम में अधिकार में कोई भेद नहीं। पापी से पापी हो, दुराचारी से दुराचारी हो, नीचे से नीचा प्राणी हो, अगर वो सकते नाम जब स्पर्श करता है नाम के सब अधिकारी है, नाम से कल्याण हो जाए। अच्छे अच्छे संत महात्माओं से मैंने बातें सुनी है कि भगवान नाम के समान उद्धार करने वाला सरल उपाय नहीं है, वो उपाय है और उसकी महिमा भी प्रभु को विशेष है। तो आप लोगों से प्रार्थना है, चलते फिरते उठते बैठे भगवान का नाम लो, हाथ काम मुख राम है सहृदय शादी प्रीत, मुंह में भगवान का नाम है, हाथों से काम धंधा करो और मन से भगवान की शरण होकर करो। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों में जो बिगड़ी हुई बात अब ही सुधर जाए, अब जी आज आज आप अभी समय सुधर जाए, अब ही आज आज अभी सुधर जाए, क्या हो राम को नाम जोड़ो, भगवान की शरण शरण हो जाओ। शरण होने के लिए कैसे ही पापो भगवान के अहम तो सर्व पाप जो मोक्ष में सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, हे नाथ मैं आपका हूँ, ऐसे प्रभु की तरफ अवसर हो जाओ। भगवान की तरफ से तो जीव कोई भी भगवान से अलग नहीं है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए भगवान को प्यारे लगते हैं। आप केवल भगवान के सन्मुख हो जाओ, सन्मुख हो जीव जब ही जन्म को अग्निनाश ही तब ही, जब ये सन्मुख हो जाए भगवान करोड़ों जन्म पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना धर्म बन गया उसके पश्चाताप की जरूरत नहीं, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, अब अपना जीवन शुद्ध हो जाए तो निहाल हो जाओ। जैसे पासे मर रहा है लोटा जल में ढला जाए रस्सी से तो लोटा भर के आ जाए पानी पी जाएगा सब काम ठीक हो जाए, मगर हाथ में इतनी सी रस्सी रहेगी तब हाथ से रस्सी छूट जाएगी तो पानी के ऊपर नहीं मिलेगा, वो लोटा भी पानी के नीचे चला जाएगा, निकलना कुछ नहीं। ऐसे आपकी थोड़ी सी उम्र है तो अब पापों से कुएं से निकल करके शांति हो जाएगी, आप तृप्त हो जाओगे सदा के लिए, इतना काम हो सकता है मनुष्य जन्म में। अब बचा हुआ समय भगवान मेरे लगा तो सब का सब समय शांत हो जाएगा। तो भाई बहनों से कहना हुआ कहीं तो नाम से पर एक दूसरों का हित, गरीबों की दीन दुखियों की गायों की सेवा करो, अपने तन मन धन वचन से जितना है उतना, इसमें अधिक कुछ नहीं है। जैसे इनकम पर टैक्स होता है इनके भी तो टैक्स किस बात का, ऐसे माल पर जगत लगती है माल में जगत किस बात की, ऐसे ही आप जितना समय है जैसी आपकी योग्यता है जितना आपका बल है जितनी आपकी सामग्री है जितनी आपकी समझ है जितनी आपकी शक्ति सामर्थ्य समय आदि है वो भगवान में लगा दो, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। कौड़ी वाले कौड़ी करोड़ वाले करोड़ महान शक्ति वाले महान शक्ति लगे वहां पूरा काम हो जाता है। भगवान राम जी के राम जी लड़ाई हो रही थी, एक दासनाथ रामायण में एक कथा आती तो उस समय लड़ाई होती समय भी हटती रहते किलहरी जो वृक्षों पर रहती है ना आवर देखा ऊपर ढाई बड़ी वो किलहरी हाथ में तनका लेकर पहुंची राम जी के पास कि महाराज मैं जाऊँ रावण को मार दूं, वो बहुत खुश हो गए, उसे हाथ रखा वे धारी निकल गई वृक्षों पर रहने वाली खुश हो गई उस पर ही, अब वो रावण को मार देगी भगवान खुश हो जाते। आप अपनी शक्ति लगा दो काम पूरा करने कर्म अधिकार रस्ते माँ फलेश पदाचरण कर्तव्य कर्म कर्म अधिकार है, आप अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करो पूरी सेवा होगी। लखपति करोड़पति करोड़ लाख रूपया शक्ति करे तब उनका कल्याण हो, 5 साल रूपया वो खर्च कल्याण बरोबर जिसके पास 5-7-10 रुपया है वो भी अगर ग्राहकों की सेवा में लगा दे तो करोड़पति करोड़ लगाए उससे ज्यादा पुण्य हो जाएगा। तो करोड़पति करोड़ रुपया लगा दे तो किसी बाकी रहेगा, 5-10 रुपया पूरा लगा दिया तो करोड़ रुपया उससे अधिक हुआ। उसे मात्र शक्ति शाहरुख का लोग कहते हैं बलवान कौन है, सब बातों से हाथी बलवान है कि नहीं कीड़ी बलवान है। कीड़ी बलवान कैसे है कि हाथी है उसे 5 हाथी रख दिया जाए तो उतना मुश्किल हो जाएगा। कीड़ी में 5 कीड़ी बन जाए इतने जो के चने को घसीट कर ले जाती है, तो शक्ति किसी ज्यादा हुई। ऐसे आप निर्धनों कभी घबराओ मत, अपनी शक्तिशाली काम करो, बहुत बड़े शक्तिशाली से ऊंचे आप उठ जाओगे। कम शक्ति वाला जितना काम करता है ज्यादा शक्ति वाला नहीं कर सकता। बड़े बड़े संत महात्मा लोग भूख लगती है तो गरीबों के घरों पर जाते हैं, रोटी मिलती है वो गरीबों के घरों में ठेठ पहुंच जाते हैं, धनियों के लठ मिली घरे बैठे आदमी जाने भी नहीं भीतर में, कोई पाप कोई पुण्य नहीं कर सकते। संत महात्माओं की पूर्ण गरीब कर सकते हैं, सेवा गरीब कर सकते हैं, गायों की सेवा गरीब कर सकते हैं, साधारण पूंजी वाले बहुत विशेष काम कर सकते हैं। अगर आप अधिक है अगर ऐसे करो तो आप भी बहुत काम कर सकते हो। परंतु भगवान के ये है सतसारु दत्त बाकी दापो गए आप शक्ति के अनुसार आप सदे लग जाओ, कल्याण में कमी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है संसार में ज्यादा रुपये वाला ज्यादा सेवा करता है, कम रुपये वाला कम सेवा करता है, तो दुनिया की दृष्टि में है भगवान के तो शक्ति के अनुसार करता है पूरी सेवा उसकी। अपनी शक्ति जितनी है वो शक्ति लगा ले, अधिक उसकी जिम्मेवारी नहीं है, ही शक्ति नहीं क्या करे। तो अपनी शक्ति के अनुसार भगवान में लग जाओ और सेवा में लग जाओ। ये दोनों सेवा में भी अधिक रुपये वाला अधिक सेवा करेगा ऐसा फायदा नहीं है। करे सेवा अधिक बात है परंतु उसका पूर्ण बड़ा भारी हो जाएगा, अधिक रुपया से ये नहीं है। हृदय में हृदय भाव, हृदय भाव है भाव, नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो, भाव भी होना परशुराम बैठा पूंजी खोए। रुपयों में शक्ति हो तो रुपयों वाला कल्याण कर देंगे, हमारे देशों को तो कल्याण होगा ही नहीं क्योंकि पैसा ही नहीं, क्या खर्च करेंगे, क्या कर दूसरे तो ऋषियों का कल्याण नहीं। कल्याण भाव के अधीन है, भाव ग्राही निदार देना, भगवान भाव भोगता है। तो आप भाव शुरू कर सकते हैं, गरीब से गरीब, धनी से धनी, मूर्ख से मूर्ख, विद्वान से विद्वान, रागी भोगी आदि भाव शुरू कर सकते हैं। सत्य भाव से भगवान में सब लग सकते हैं, वो शक्ति सब में है। पैसों की कमी है, बल की कमी है, पद की कमी है, अधिकार की कमी है, योग्यता की कमी है, परंतु भाव की कमी नहीं है। भाव ही कर सकते हैं और भाव से कल्याण हो जाता है। कितनी विचित्र बात है, कल्याण करने की शक्ति, अपना कल्याण करने की शक्ति सबके पास पूरी है। संसार का काम करने के लिए सब में योग्यता नहीं है, किसी पद पर नियुक्त होने के लिए उसकी योग्यता चाहिए। जैसे वो प्रधानाध्यापक हेडमास्टर होना चाहता है तो योग्यता चाहिए, पर भजन करने में कैसी योग्यता हो, अयोगी से अयोगी, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, मूर्ख से मूर्ख, भगवान में लग जा कल्याण हो जाएगा। भाई हो, बहन हो, छोटा हो, बड़ा हो, सत्य हृदय से परमात्मा में लग जाए कल्याण हो जाए, वो संदेह की बात नहीं है। सबके लिए भगवान सुलभ है। जैसे माता के सामने 5-7-10 बालक हो तो सब माता को माँ कह सकते हैं, और 10 बालक होने से ऐसे नहीं कि 10वां हिस्सा तुम्हारा होगा। भाई 10 बालक हो गए तो माँ का 10 हिस्सा किया जाएगा, 10वां हिस्सा नहीं, एक एक बालक की पूरी माँ है, पूरी पूरी की पूरी सबकी पूरी माँ है। ऐसे भगवान आपके गरीबों के और धनियों के, विद्वानों के और मूर्खों के, साधुओं के, सन्यासियों के, स्त्रियों के, पुरुषों के लिए पूरा अधूरा परमात्मा है। ऐसे नहीं साधु को तो पूरा मिलेगा, ग्रस्तों को अधूरा मिलेगा, पूरे परमात्मा के ऊपर सबका पूरा अधिकार है, मनुष्य मात्र का। इसमें आपकी योग्यता की जरूरत नहीं है, आपकी विद्या की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं योग्यता में निंदा करता हूँ, विद्या की निंदा करता हूँ, धन की निंदा नहीं करता हूँ मैं। आप निराश न हो, मैं जिस स्थिति में जाए उसी स्थिति में परमात्मा के पास में आप जा सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी हो, संसार के कामों के अधिकारी सब बरबर नहीं होते, पर परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी होते हैं। ऐसा सुंदर बड़ा मौका सुंदर आया है सज्जनों, सत्य भगवान में लगे हो, दो बात बार बार कहता हूँ, दो बात भगवान को याद रखो और तन मन धन वचन विद्या बुद्धि योग्यता अधिकार के द्वारा दूसरों की सेवा करो, भाव बदलो। भाव काली एक ही नंबर पर खड़ी है दोनों, और वे एक ही साथ चलती है, एक ही पटरी पर अगर पॉइंट बदल दिया जाता है तो एक तो कहीं जाती है, कहीं जाती है। ऐसे मनुष्य एक लाइन पर खड़े हुए भाव श्रेष्ठ हो जाएगा तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, मान लड़कों की प्राप्ति हो जाएगी। और ये गाड़ी चली हुई है तो वो आपके अधीन है, यह स्वतंत्रता, गाड़ी रवाना होने के बाद स्वतंत्रता नहीं है, फिर उसी में वही जाना पड़ेगा। ऐसे मरने के बाद फिर आता नहीं है, जब तक आपका प्राण है जीवन है तब तक आप चाहे भी जा सकते हो, तंत्रों में जा सकते हो, स्वर्ग में जा सकते हो, बैकुंठ जा सकते हो, जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। सारे का नरक या पवर में निशान है। मनुष्य की महिमा करते हुए उत्तर कांड में 7 प्रश्न किए हैं गौड़ जी ने, उनका उत्तर दिया है। सबसे दुर्लभ मानव शरीर है, मनुष्य शरीर में बताइए क्या है मनुष्य शरीर में, कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेध ज्ञान विराग भक्ति सूर्य नहीं। नरक और स्वर्ग में जा सकते हैं, मुक्ति में जा सकते हैं। नरक स्वर्ग अपवर्ग और ज्ञान विराग भक्ति 6 और 7 जगह जा सकते हो मनुष्य जन्म से, मात्र मनुष्य अधिकारी है उसका, परमात्मा प्राप्ति कर ज्ञान भैया कर सकूंगा। पर साथ साथ नरक भी बताया, साथ साथ नरक भी, नरक स्वर्ग अपवर्ग मुक्ति हो सकती है, नरकों में जा सकते हो, कल्याण हो सकता है, ऐसे सब जगह आप जा सकते हो परमात्मा की प्राप्ति में। आप सब स्वतंत्र, ऐसा सुंदर मौका मिला है, ऐसा सुंदर अवसर मिला है सज्जनों, मानो बने भाई बहन कोई भी निराश न हो, मूर्ख भी विद्वान भी धनी भी निर्जन भी छोटा भी बड़ा भी बूढ़ा जवान मालिक, परमात्मा की प्राप्ति के लिए निराश होने की कोई बात नहीं। जो सबके सब अधिकारी मनुष्य मात्र, मनुष्य मिला केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, नहीं तो परमात्मा प्राप्ति न कर तो मनुष्य में सफलता ही नहीं। तो परमात्मा की प्राप्ति एक बात, मैंने 3 बात बताई, भगवान को प्रसन्न कर सकता है, दुनिया को प्रसन्न कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है, ऐसी ये मानवता है, वो मनुष्य ने मिला है। ये भाइयों को बहनों को सुनो, ऊपर से अलग अलग दिखते हैं पर भीतर परमात्मा का अंश एक है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। भाई हो चाहे बहन हो चाहे पशु हो पक्षी हो राक्षस हो असुर हो सांप हो सिंह हो कुछ जंतु हो, उसके भीतर अंश परमात्मा का, साक्षात परमात्मा का अंश है, उसे फर्क नहीं है और हमें फर्क है, परंतु परमात्मा का ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि होते हुए महान लड़कों में दुख भोगते हैं, यहाँ पर बड़ा कष्ट उठाते हैं, बड़े बड़े पाप करते हैं। तो भाइयों चेत करो, 2 बातें में लग जाओ, तो एक भगवान को याद करना, हरदम चलते फिरते उठते भगवान का नाम लो, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे मेरे प्रभु मैं आपको भूलो नहीं, आपके सुना में प्रेम हो जाए, यू कहते रहो, नाम जप करते रहो। और मौका पड़ने में दीन दुखी गरीब अपाहिज अंगहीन वृद्ध रोगी अपाहिज आरक्षित दरिद्री दुखी उनकी सेवा करो, वह परमात्मा प्राप्त होते हैं, दुखियों में दीनों में दुखी भगवान भी रहेंगे, भगवान रहते हैं प्रत्यक्ष आपसे सेवा देने के लिए, तो अपनी शक्ति के अनुसार उनकी सेवा करो और भगवान को प्राप्त करो। क्योंकि आप 2 हिस्सा में, एक आप संसार है, एक परमात्मा है, परमात्मा को याद करना वह खर्चा नहीं है, केवल भाव का खर्चा, भाव भगवान मेरे हैं। जिगर बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों में बिगड़ी बात आज सुधर जाए, अभी सुधर जाए, इसी क्षण सुधर जाए, अनेक बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जप, भगवान को भगवान के नाम का जप करो तो उसी तज कुमार समझो, पापों में जाने वाले पापी करने वालों का संग छोड़ो, उस संग नरकों से भी विशेष भयंकर बताया है। नरक में जाने से पाप कटते हैं, दूसरों के संग पाप बढ़ते हैं, इस बार से दुष्टता मत लाओ, दुष्टों का संग मत करो, और इतने हो गया कोई परवाह नहीं, गए जगह चिंता मत करो, अगर जितना समय उसमें जाएगा। ये वर्तमान का समय है, ये ही भूत बनता है, और भविष्य भी वर्तमान में ही आएगा, और वर्तमान शुद्ध कर लो, स्वर्ग शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। आपने कैसा ही किया हो, जीवन कैसा ही रहा हो, अब सत्य जो सत्य जैसे भगवान की तरफ, तो सबका सब जीवन शुद्ध हो जाएगा। इतनी निर्मल बात है, आज से ही हम पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे, धोखाबाजी नहीं करेंगे, ठगी नहीं करेंगे, विश्वासघात नहीं करेंगे, सच्चाई से दुनिया की सेवा करेंगे, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, सब पाप कट जाएंगे। आप नीयत बदल दो, लाइन बदल गई, बस लाइन बदलते ही गाड़ी और नीयत में जाती है, नहीं तो पाप करके धन कमाते हो, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करके धन कमाते हो। ख्याल किया आपने, धन कहाँ जमा होगा, तिजोरियों में होगा, बैंकों में होगा, बक्सों में होगा, पाकिटों में होगा, और वो पाप आप खुद के अंतकरण में भीतर जमा होगा, मरने पर धन में कौड़ी एक साथ चलेगी नहीं, और ये कौड़ी एक पाप भी चलेगा नहीं। धन में तो सब भागीदार होंगे, पाप में कोई भागीदार नहीं होता, ना माँ बाप है, ना भाई पुत्र, कोई भी भागीदार नहीं, अकेले भोगना पड़ेगा। उस धन के लिए जो सबका सब यही रहना, उनके लिए महान साथ में जाने वाली पूंजी का नाश कर दिया, और क्या लाते हैं, बड़े होशियार आदमी है, लखपति करोड़पति हो गया, दुनिया का धोखा दे गई, बहुत धन कमा लिया, बड़ा विद्वान है, उनके समान मूल को ने अपना सत्यानाश कर लिया, यहाँ रहने वाले धन के लिए साथ की पूंजी नष्ट कर दी, कितना पाप किया। लोग शंका कर सकते हैं कि महाराज आप पहले कहते पता नहीं था, पाप नहीं करते, अब पाप शुरू कर दिया और धन कमा लिया, अब फिर पाप तो पाप के साथ ही पाप धन बढ़ गया, पर धन से तो पूंजी से मौज कर ले, कराऊ कमा ले। ये बुद्धिमानी नहीं है, किसी ने भोजन बनाया भोजन मिल जाए, अरे भोजन मिल जाए कि हम दो चार गिलास खा ले तो उसको भी निकालो और खाना बंद करो, कोई सा काम बढ़िया शुरू कर दिया है, पाप काम शुरू किया, बढ़िया काम शुरू किया, और जब पता लगे तभी छोड़ दो, आज ही छोड़ दो, झूठ कबर नहीं करेंगे, ठगी नहीं करेंगे, धोखाबाजी नहीं करेंगे, दूसरों को दुख नहीं देंगे, विश्वासघात नहीं करेंगे, महान पाप से बचो सज्जनो, वो पाप साथ चलेगा, और धन साथ चलेगा नहीं, यहाँ की यहाँ जायदाद जमीन मकान कुछ साथ चलेगा नहीं। इस वास्ते अब पाप करने पर भगवान में लग जाओ। अब मैंने सुना अभिषेक सुख भक्ति के लिए, अभिषेक ये ज्ञान के लिए, और कर्मयोग के लिए, कितने पाप हो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब तक जीवन है, श्वास चलता है, ढोकली चलती है, आंखें टिमटिमाती है, तब तक आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इतना मौका है सुंदर, बस आज से ही अब पाप नहीं करेंगे, अब अन्याय नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, इतना पक्का हो जाओ। सम्यक व्यवस्थित हो ही सब पापी से पापी के लिए क्षिप्रम हो धर्मात्मा, क्षिप्रम ये क्षिप्रम वरम द्रुतम तत्काल कल्याण हो जाए। केवल बात है क्यों से सम्यक व्यवस्थित हो, जिससे पक्का कर दिया। रात्रि ने प्रभु जी तो चूक किए की कर्म स्रोत सवार, ये की आपने कितनी चूक की है, भूल की है, पाप किया है, वो भगवान को याद नहीं रहता। भगवान आपकी नीत देखते हैं कि आपका इरादा क्या है, आप चलना चाहते क्या हो, आपका भीतर में उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का लगा लो, सब पाप नष्ट हो जाएंगे। भजन करने से भगवान के सन्मुख होते ही सन्मुख हो जीव मोई, जब ही जन्म को नहीं तभी क्रोध के पाप नष्ट हो जाए, केवल भगवान के सन्मुख होने पर। कोई गुफा में रहता है, सूर्य का दर्शन नहीं करता, दर्शन तक नहीं करता, पर जिस दिन जाता है सूर्य वैसे दिख जाएंगे। ऐसा नहीं कहते हैं 10 वर्ष तक मेरे दर्शन नहीं किया, अब 10 महीना तो मैं दर्शन नहीं दूंगा, और 10 दिन नहीं 10 घंटा 10 सेकंड की जरूरत नहीं है, जब देखा गया ऐसे परमात्मा परम सूर्य संपूर्ण प्राणियों के परम सूर्य, जब आप सन्मुख हो जाओ तभी भगवान वैसे के वैसे महात्माओं के संतों के लिए जैसे है ऐसे उसके लिए, उसके लिए उससे ज्यादा जैसे वो आदर्श होता है, बाप बालक होता है, उसके लिए विशेष करते हैं। रोगी हो जाए तो विशेष ध्यान देते हैं, ऐसे पापियों का भगवान विशेष ध्यान देते हैं। जब अधिकारी आज सबसे अभिषेक दुर्वासा हुआ है, सबसे पहले दुर्वासा गया, फिर पाप योनि आया, फिर स्त्रियां वैश्य शूद्र आए, फिर ब्रह्म ब्राह्मण आए, गीता जी ने दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, भगवान से विरुद्ध चलने वाला वो जाएगा। सब जन्म कोट के उनका सही कर इतना सस्ता सोरा और मानव सही प्राप्त हुआ है तो सज्जनों सचे जैसे भगवान में लग जाओ, तन से मन से वचन से दूसरे दुख मत दो, कष्ट मत दो, तन कर मन कर वचन कर नीतन का वो दुख तुलसी पातक दर्द है, देख तो उसके मुख आप इतने पवित्र हो जाओ कि आपके दर्शन करने से संत दर्शन पातक चले पाप हो जाए, इतने दर्शन भी हो जाओ केवल भगवान के सम्मुख होने मात्र से। और बड़ी सुगम बात, अब पाप नहीं करेंगे, अब अन्याय नहीं करेंगे, अब अत्याचार नहीं करेंगे, अब व्यभिचार नहीं करेंगे, अब भोगों के लिए ऐसे हम लगेंगे नहीं, अन्याय पूर्व पाप नहीं करेंगे, धन नहीं जाओ, देखो जीना है उतना जियोगे, एक कौड़ी नहीं होगी तो जीना है तो जी जाओगे, और मरना है तो लाखों करोड़ रुपए भी आपको जिला सकेंगे नहीं। जिन रुपयों के लिए पाप करते हो वो पाप वो जिला देगा क्या? वो रुपया आपको अमर कर देगा? अरे रुपये से अमर होते तो गरीब से कल्याण होता ही नहीं बेचारों का, पापों में कोई ताकत नहीं है, रुपये में कोई ताकत नहीं है कि आप उसे जिला दे। जीना उतना तो जी हो गए, कुछ पास बनाएंगे पर जी हो गए मौज से। ऐसे मनुष्यों को मैंने देखा तो पशु पक्षी आदि को देखते हैं, अपने भी देखा है, भगवान रक्षा करते हैं, सब को देते हैं। पापी से पापी से दूसरे भगवान करते हैं। एक सज्जन थे, बात सुनी मैंने, भगवान के बड़े भक्त थे, और भक्त फिर एकादशी का व्रत करते तो किसी को भोजन करा करके फिर प्रार्थना करते थे, तो वर्षा वर्ष तिथि मिला कोई नहीं, ढूंढते ढूंढते एक बूढ़ा बाबा मिला कि महाराज भोजन करोगे? हाँ चलो महाराज। भोजन करने बैठे तो जी उन खाना शुरू कर दिया तो क्या महाराज भगवान के भोग लगाना, भगवान क्या होता है? ये तो महाभाग्य बात है, निकमे नगर तो कोई चीज नहीं है, करने का निंदा ये सब पाखंडी होता है, भगवान क्या होता है? तो उसने पत्थर फेंक दिया तो भगवान नहीं होता तो मेरा आपका क्या संबंध है? कोई बाप बेटा है तो आप संबंध ही लगते हैं, मैं तो भगवान के नाम पर ही आपकी सेवा कर रहा हूँ। आकाशवाणी होती है, अरे इतना बूढ़ा हो गया, मैंने इतना पालन किया, तू मेरा भक्त करा था, एक टाइम भी भोजन नहीं दे सकता? इतना बूढ़ा हो गया है तो अन्न मिला है कि नहीं? तो भगवान सबको पालन करते हैं, माता पिता है ऐसा तो माता जो पिता तो ऐसा कोई नहीं है, तो सबका पालन करते हैं भगवान, उनके रहते हुए मरोगे नहीं, एक दिन भी पहले नहीं मरोगे, और पाप करके एक दिन भी अधिक नहीं जियोगे, केवल नरकों में चले जाओगे, महान कष्ट उठाओगे, यहाँ फलिती होगी वहां भी फलिती होगी, इस वास्ते पापों का त्याग करके सच्चे हृदय से भगवान में और भक्तों से दुनिया की सीमा में लग जाओ, किसी लाभ दिया वो खास बात, खास खास याद रखो, अपने तन मन वचन धन से सबकी सेवा करो, सब सुख पहुंचाओ, गरीब बांधों का पान करो, बड़े बूढ़े की सेवा करो, माता पिता उनकी सेवा करो, बहनों चाहिए सास है ससुर है जेठानी है बड़ी नंद है उनकी सबकी सेवा करो, सुख पहुंचाओ, ये बड़ा भारी सुंदर अवसर है, समय चूक पूरी कापस्ता ने कापस्ता अपनी कृषि सूखा ने मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा, अपना उद्धार करो और दूसरे को कर दो तो कितनी बढ़िया बात हो जाएगी, ये पक्की बात है, जो अपना उद्धार करता है वही दूसरे का उद्धार कर सकता है, जो अपना भी उद्धार नहीं करता वो दूसरे क्या उद्धार करेगा, मनुष्य में क्या काम का? मनुष्य ऐसा है, ये बीच में रखा भगवान ने, स्वर्ग आदि ऊंचे लोगों का भी उद्धार ये कर सकता है, नरकों के नरकों को उनके उद्धार कर सकता है, भूत प्रेत पिशाच का उद्धार कर सकता है, ऐसी सामर्थ्य भगवान ने देनी मनुष्य को, तो मनुष्य जीवन सफल ऐसी तब होता है जब सबका कल्याण करे, अपना भी कल्याण करे, तब से मन से धन से वचन से हित करे और भगवान को याद करे, भगवान की याद करने से बुद्धि शुद्ध होती है, निर्मल होती है, अच्छे अच्छे भाव पैदा होंगे, उसके काम करोगे आपका दुनिया मात्र का कल्याण होगा। एक अपना कल्याण करता है, ऐसे ऐसे संतों के द्वारा हजारों लाखों आदमियों का कल्याण होता है। इस वास्ते भगवान भी प्रेम से निराश कभी नहीं होते, किसी को भी, पापी से पापी को भी भगवान से निराश न हो। अरे माँ की गोदी तो सबके लिए है, कैसा ही हो, छोटा हो, बड़ा हो, योग्य हो, अयोग्य हो, माँ के तो बेटा है, तो भगवान के नाम पुत्र है, अमृत से पुत्र है, उस परमात्मा का पुत्र है सब, ईश्वरांश जीव अविनाश, मई वंश हो जीव लोग जीव को तो सनातन, ईश्वर से सुनो सत्य जैसे भगवान को लग जाओ, ये प्रार्थना है। मानव जीवन सफल हो गया, बहुत ही बढ़िया बात है, मानव जन्म सफल तभी होता भाई, नहीं तो खादते बोधते नहीं तो शुरू का शुरू करे घर खाना पीना सो जाना आहार निद्रा भय निद्रा भोजन भोग भय, ये पशु पुरुष समान नरम ज्ञान थे अनित का ज्ञान बिना पशु ज्ञान, निद्रा भोजन भोग भय लड़ाई ये तो पशु हसी करते हैं, इसे मनुष्य मनुष्य अपना सफल नहीं, मनुष्य कभी सफल है कि दुनिया का अपना कल्याण करे, दुनिया की सेवा करे, अपने भगवान को याद करे, इसमें मनुष्य सफलता है। बातें बहुत सी बताई आपको, कही जा सकती और भी, परंतु समय है आत्मजय वाली है। अंग कोई हो गया है, कट गया है, जिसके जहर फैल के सब मर सकता है, उसका ऑपरेशन तो आवश्यक है, मशीन के जरिए ऑपरेशन होता है, दिमाग का ऑपरेशन तब भी हार्ट का ऑपरेशन तब भी होना है, किडनी का ऑपरेशन तब भी उस मशीन से होना है, ठीक है, गर्भपात करते मजबूरी से डालने पड़ते हैं, अगर मैं नहीं डालता हूँ तो कहता उसने काम ही कुछ नहीं किया इंजीनियर ने, मैं क्या करूँ, आप काम करो, पाप का काम मत करो, मजबूरी आगे मैं बताऊँ क्या, उसने काम ही कुछ नहीं किया, नहीं नहीं आप मशीन काम किया नहीं है, मैं डॉक्टर की सेवा तो कर रहता हूँ, वो तो मैं कर देता हूँ, पर इसमें मैं क्या करूँ, मेरा पाप हो गया ना, मैं नहीं सकता, इसमें पाप होता वो काम होता, जो मशीन कोशिश करता हूँ पर मैं डॉक्टर नहीं मानता है, नहीं मानो तो मैं को दमन मत मानो, आप पाप का पकमन करो, नहीं मानो तो मत मानो, परवाह नहीं, गुजारा कैसे करूँ, गुजारा मैं से मर नहीं जाओगे, दिन से पहले नहीं मरोगे, नहीं मरोगे, नहीं मरोगे, और पाप करके आगे के एक क्षण भी जियोगे नहीं, पाप करके जियोगे नहीं एक क्षण भी, पाप के साथ जीवन आते नहीं है, इस वास्ते आप पाप और काम